μαλάκα. Ρε μελιά φρυναϊκή, πως είσαι φαρμαϊκή. Πως είσαι φαρμαϊκή, ρε μελιά φρυναϊκή. Τα ολόμαυρα σου μάτια μου, αν έχει για κομμάτια μου. Αν έχει για κομμάτια μου, τα ολόμαυρα σου μάτια μου. Η απόσταση άλλωστε είναι πιο ουσιαστική επαφή.